Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавіка Мірон. Раздзел 5. Лясун. На каталіцкі вялікдзень студэнт і навучэнец са студэнткай паехалі ў лес. Студэнт і навучэнец неслі ў рукавах кожны па 2 700-грамовыя пляшкі віна прамяністае, а студэнтка несла пакет з хлебам і салодкімі пліткамі. У лесе ляжаў снег, і яны доўга ішлі да паляны, дзе, як сцвярджаў навучэнец, снегу не павінна быць. На доўгашуканай паляне снегу не было, яе засцілала леташняя трава, высушаная велікодным сонцам. Першы тост выпілі за ўваскрашэнне Ісуса Хрыста, другі за Збавіцеля, трэці за любоў да бліжняга, чацвёрты за каханне. Пакуль студэнт адкаркоўваў апошнюю пляшку, навучэнец заснуў. Студэнты выпілі па глытку і заелі таннае віно салодкімі пліткамі. Брр! Пакруціў галавою студэнт. «Больш не хачу!» «Хух!» – прашаптала студэнтка. «Пройдемся!» – прапанаваў ён. Яны ішлі па лесе, пакуль не выйшлі на паляну, дзе, як і на першай, не было снегу. Ён заступіў ёй дарогу і спытаўся. «Можна я цябе пацалую?» Студэнтка дазволіла, і ён пацалаваў яе вельмі доўгім пацалункам і спытаўся: «Падабаецца?» Калі тая сказала, што падабаецца, студэнт спытаўся: «Можна я буду цалаваць твае грудзі?» Яна пачырванела, як ранет, і сказала: «Можна, толькі грудзі ў мяне вельмі вялікія, пад кофтамі і курткамі не відаць, а так вельмі ўжо вялікія, проста жах». Студэнт расшпіліў куртку і кофту і пацалаваў сапраўды вельмі вялікія грудзі. Потым студэнт і студэнтка леглі на прагрэтую велікодным сонцам траву. «Не так», — сказала яна. «А як?» — спытаўся ён. Студэнтка стала на калені, схілілася і сказала: «А ты ззаду, мне так больш падабаецца, бо ў мяне бліжэй да зада». Ён сказаў ёй шмат ласкавых і пяшчотных словаў, і яна сказала яму многа добрых слоў. Потым яны вярнуліся на паляну, дзе спаў прытручаны благім віном навучэнец. Студэнты дапілі прамяністае і даелі хлеб з салодкімі пліткамі. Яна заснула, і ён палюбаваўся, як прыгожа, не раўнуючы тыя анёлы, спяць навучэнец і студэнтка. Палюбаваўся, засумаваў і пайшоў з лесу ў горад. Навучэнец прачнуўся і ўбачыў студэнтку, што спала на траве. Ён падпоўз да яе і пацалаваў. Студэнтка прачнулася, але дзеля цікаўнасці зрабіла выгляд, што яшчэ спіць. Навучэнец зразумеў, што студэнтка ўдае, быццам не прачнулася, але дзеля цікаўнасці пачаў распранаць яе. Калі ён цалкам распрануў яе і распрануўся сам, студэнтка зрабіла выгляд, што прачнулася, і сказала: «Не так, а я люблю так», – сказаў навучэнец, калі яны пачулі чужы, не студэнта, ў голас. «Так нельга рабіць». Ён сеў, і яна села. Яны сядзелі на траве і глядзелі на таго, хто перапыніў гульню. Перапыняльнік быў вусаты у фрэнчы з партупеяю у ботах і фуражцы з лакіраваным брылём. «Так нельга рабіць», — паўтарыў ён і дадаў. «Я лясун, сачу за парадкам у лесе, вы папілі і паелі, а хто фантики ад салодкіх пліток будзе прыбіраць, спачатку прыбярыце, а потым мілуйцеся». Студэнтка і навучэнец пад наглядам лесуна прыбралі смецце. На праваслаўны вялікдзень студэнтка і навучэнец згулялі вяселле, а студэнта не запрасілі, бо ён не прыбіраў фантикі.